prizig vet pennet. Eller ma tero an darvoudou a c'hwerve eskani enenezen. Antronons vintin, pas avis war ar pont, ed ewa an enes kemere de nain ledon ket o hotus. Kerze de newa al listr ad an ampoen ewa war het ur hard leu deus tu ar sud an douar. E leiz a oe brau a oen takat se, glas luet o liu, a geno edon war un diribin o tisken d'ar mour, a guchena do stang pe a hinieno. Stanken o stris, trez mil en ene, a ran er boucha do gwen, o rei d'ar vro o stum dei hunan, gant a herg hir a lem a zave a beptu. Iski sa tristidik e war gwelet, gant an tuchen o rochelek a disna o furmio. A lun eden hirwel, do pedri an troat a zao dei, a oa hevel deus ur pilir moan, strisor i leng dibennet evel ur sichen, o hotez ur skoden benak da zon warni. War an od e tisa e an tarzo gant an trouz kalet, pada le chache a lestez i aur, n'un drei warno i un deus valaka da vezeveli. Kent ne oan be mors e klan war vour. Ogen, an dese, goulou va vulkanon, pa ne oa ke leñet din hoas, e oen heuget gant an enes a gizenzor kent donger ed oan. Pe gariz e herdin vit chomem zarak, e keise, e skrije a la pousset a oa e pesketa in an an eul tom a skedus. Ur mintinvez labourus ar bad a gaout, pa oa tavet an distera mouchavel a por boa lest a skleja war gust ar bagouego, betek ler eroia enezenig a relegen, pen da ben ur strizmour. Setu ma tiskenis en ur vagik, e ler manema netra da ober, ouver ma oa eni tud oart ar oenvi. Job Anderson, e avleine, a kemen ne poare a ruiz menem lakez a botret da c'hoz molet. E le roa lia da vean habaskor, e loskas a harter mist eul le douet, a tanius. E chui a raya vuement vech benak mi chans. Ur ze blant val e voe di gomzo, rak, bete neuze, e oa bet zioul an ol, a zentus da vio d'an ur zvaad. Ma teze, e oa ar gwell deus an enes, a re dar penno birvi hag a ise o c'hoant d'an tenzor. War al lestr, e oa peget silver er vaoul, deus i vlenia gant gwizieges a gant partis. Al leoier, e keise, a vuzulie dondeur an dour, hag a heginer deus i glevet, a lavar e oa donnaed an ode gant ar mare. A toulet de bedie mur, a dol i boal. E kreist re enezenig a relegen a gant enes, e voe erwiad al lestr, a trouzi eur o kouen dour, a lakez firbouch e tuez bagad o niverus a la pousset na boez in kenes kringel skiltrus. Par e hanchon gant o riadeno, e renas ar zioul der a neve, hag e welis edon be kreiz un dachenet dour hevel kouz lavaret, deus eo len vrank beve gant kouarjo a ziskene bete garibl. Uelor e tuez ar gwen, e an gwer garten da vianan, rak ne wanket evit i welet, e henem gave a rien leorik hag ar loz ma komzin an e. En dro dem, o dewa delio ar gwen ur sket binimus, hag un alfen bouner evel ini plant o vregna indour, a zave beptu. Nous anke da gen zeus amant un tenzor, a la vaz an doktor, met evet tu da da pa un derzen ezo, eb mar. Goude o distro d'ar bourse, e oa tuet fal ar botret, ne zentent nemet en despet dei, evel dom vouzet, a ten evel o zal. An a devoe e klasken un digare den em zevel a da ober o mestre. Beteg ar oazet honest, zo ken, a ziskwele bian drug loen. Ken en kreze de oa silver a nio munon, kerze da re oa arpond deus an eilstro al potre de gile o farsa la gokana. An distera urs a vije se venet gantan raktal, e ser lavaout, ya ya otro, an razur, gant an vwe seven. Er gam e vwe kuzul gant an otronne. Eman an dispar o tan oar nom, emer habiten. Mar oan un urs mur dei e vo gwele dispak a hont il do laha. Neus emet un de nag ave fe gwest ober d'asperejo kol lo buanigus. A piwe hennes? A houlin zar marek. Silver, hepkin, a respont a zar habiten. Mar kel dal hom da ou remen e zavo a reuz hag etroion treo d'aval. A hendal, ma tis kwellom kaout aon razo, etoi disfiant da hegina an evo den da ou bordet bihan habasko a sentusor. Setu perak, eman adu da gas om tut ton doa. Ba hen ol e vim diarvar war listr. Barzon noz e nevo kavet silver an tud a rede un tammik furnes. Setu ma voe divizet ober elvesi, a ma pignes a abiten war pont. Ma mignonet, e me an darvar tolodot, brodet n'dro deen. Ten, a tom e bet an devez, ar pez a laka imor val e pepigne hanom, Un droit à voir en elle, avait fait de ce crâne, n'est-ce Kemer ar bago ego a zo bepre loa an dour, a gil gantet an dour. Un an terreur a rog mare an neul de guzet, e vo losket un ten kanol, e vin reider da hout, e vo deud ar mare da zistreid da lestre. On narziol et se a grede ma hat, e la kech in o do ar loa an tenzer, kerken a di lestre loa an enes, hag an noz val a voene, a nij a skuit loa an tol. Fin war e voer habiten, denem den a kuit a davon di war wil. Ma da rez, ma vich e chom en eno, e ni che gwelet anat e oa kil penner es kan idut hag e oa silver o gwir gabiten. Gon ar skwir ar roue ar e oasa, e oa be levezonet ar vartolotet feel, hag e oan ken dirole da gareze. Loenet gant komzo ar habiten smolet, an nol la yuhas abouis pen, o lakad an tuchen o da drigani gant an eklaou, a la pousta d'an enes da griel gant enkris. Silver a zivizas e chom che c'hwer denoar ar bours, e kait a mahe che ar real d'an douar. Naze e tibon na zem spiret, ar frouden da vont gante, a vazonj a voet alvou braz, evel ma voelin diviator. Enem zil ris e pen a roc unan eus ar bargo rak, e ker zor predet din ne dola zevezen. Ur martolo de velato, a houlen a zouzin. Ah, te nie, Jim. Stou da ben, pot. Silver, eus ar vargal, a glaskas goud a me oa. Distu e voen nehet, hag e moe kan da vean kouitet a lestre. Met, o rouen verien, gwella e gedri a vagal, o dewa lans warni, a, pa dis chom arible, e pegis e skour ur wien da lampa d'armez. Gantiz e trozis ar struiz, a kete rispel, en drama kleven a heginar deus vagelver e nanner hag ne want ke charlet da zistre da vetan.